domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Awtoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Intensywne sprzątanie po ulewach na północy Polski, sytuacja powoli wraca do normy. Synoptycy mówią, że miejscami w Polsce w ciągu ostatniej doby spadło 100 litrów wody. Wielkopolska policja chce testować urządzenie do sprawdzania prędkości elektrycznych hulajnóg i rowerów. Najtrudniejsza sytuacja związana z ulewnymi deszczami jest w powiecie elbląskim. Tam wylała rzeka Kumiela. Na miejscu pracują wszystkie służby. Paweł Przygrodzki z IMGW mówi, że prognozy są optymistyczne. Mieliśmy do czynienia z powodziami błyskawicznymi. Ta intensywność związana jest z tym, że te wezbrania występują w małych zlewniach, zlewniach zurbanizowanych, gdzie szybko dochodzi do przyborów. Sytuacja w Polsce północnej, północno-wschodniej będzie się stabilizować, natomiast oczywiście w tych rzekach, które wolniej reagują na opad, mogą jeszcze wystąpić wzrosty. Mieszkańcy Tolmicka i Suchacza walczą od wczoraj z wodą po ulewnych deszczach. Na razie nie wiadomo, ile wyniosą straty w miejscach, w których woda opadła. Trwa intensywność. Na sprzątanie. Na razie wypompujemy wodę, staramy się doprowadzić remizę do porządku, żebyśmy mogli gdzieś postawić nasz sprzęt, bo na razie na tą chwilę nie mamy gdzie się podziać, to jest cały sprzęt. Dużo sprzętu zalanego, dużo potraconego, gumaki, ciuchy. Przybyło wody i nie było ratunku, no. Jeszcze nie ma prądu ani wody. U nas tam ta działka cała jest zalana normalnie. Było 3 minuty, szło jakby... Nie wiadomo, ja nie wiem skąd to szło. Ja wyszłam do domu, do okna w kuchni. Patrzę, Boże, leci woda. Ja myślę, skąd ta woda się wzięła? Ale to tak myślało, że o Matko Bosku i jeszcze bali się, że będzie copka. Niż genueński jest już poza granicami Polski. Jedynie na północy i wschodzie mogą wystąpić niewielkie opady. Jak mówi Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu ostatniej doby miejscami spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu ostatniej doby najwięcej zanotowaliśmy w Gdańsku, 136,8 mm. A także w Lidzbargu 122,5 mm, w Oksymie, w Elbląku 72,2 mm. Teraz najwyższe stany wody występują w małopolskich Jawiszowicach na Wiśle. Tam stan alarmowy przekroczony jest o 30 cm. Sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest ustabilizowana, podkreślają hydrolodzy. Prokuratura w niemieckim Kocieburzu przygotowała akt oskarżenia przeciw Polakowi, który zabił niemieckiego policjanta. W styczniu mężczyzna, uciekając kradzionym samochodem, potrącił próbującego zatrzymać go funkcjonariusza. Prokurator zarzuca 27-latkowi zabójstwo w celu zatuszowania przestępstwa. Członkowie polskiego gangu uciekali dwoma samochodami. Oskarżony jechał pierwszym z nich i miał zabezpieczać trasę wspólnikom w drugim skradzionym samochodzie. Policjant chciał go zatrzymać rodzajem kolczatki, ale został uderzony autem prowadzonym przez złodzieja z Polski. Wielkopolska policja jako pierwsza jednostka w Polsce chce testować urządzenie do sprawdzania prędkości elektrycznych hulajnóg i rowerów. Możliwości przenośnego sprzętu zaprezentowała policjantom holenderska firma produkująca tego typu testery. Zdaniem mundurowych takie maszyny na ulicach polskich miast mogą zatrzymać wysyp nielegalnych, bo zdecydowanie zbyt szybkich rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz ograniczyć wciąż rosnącą liczbę wypadków. W tej chwili kontrola przekraczających prędkość pojazdów tego typu jest bardzo trudna, mówi zastępca komendanta wielkopolskiej policji Sławomir Piekut. Jako policja nie mamy na dzisiaj narzędzi, które mogłyby sprawdzić warunki techniczne hulajnóg, które są wpisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Czyli takie przepisy mamy, czym powinny się charakteryzować i jakie te hulajnogi powinny być, natomiast nie mamy urządzenia, które pozwalałoby nam to policjantom badać w trakcie służby w terenie. Urządzenie da się przewieźć w bagażniku samochodu, a pomiar ma trwać około 3 minut. Z tego typu urządzeń korzystają już policjanci z Czech i Niemiec. Rolnik z województwa łódzkiego musi zapłacić na rzecz sąsiadów 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwe zapachy z gospodarstwa. Sąd Najwyższy oddalił jego skargę. Szymon Kluka mieszka i prowadzi chlewnie w Grodzisku w powiecie brzezińskim. Ponad dekadę temu sąsiedzi złożyli do sądu skargę na fetor. Niższe instancje przychyliły się do ich stanowiska i zasądziły od Szymona Kluki zadośćuczynienie. Rolnik zwrócił się w tej sprawie do Sądu Najwyższego, który ostatecznie oddalił kasację i rolnik musi zapłacić 120 tysięcy złotych. Gdyby nie pomoc tutaj ludzi, którzy zorganizowali dla mnie zbiórkę i mi pomogli, to myślę, że to by był koniec mojego gospodarstwa, dla mojej rodziny, dla dzieciaków, to koniec. koniec. Mówi rolnik z Grodziska Szymon Kluka i dodaje, że według niego postanowienie sądu jest niebezpieczne dla każdego rolnika i przedsiębiorcy w Polsce. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Rolnik zapłacił już całość zasądzonej kwoty, teraz rozmawia z Ministerstwem Rolnictwa o złożeniu skargi nadzwyczajnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Świetne wieści napływają. Nomen omen z pływackich mistrzostw świata w Singapurze. W finale na 200 metrów delfinem popłynie Krzysztof Chmielewski, który wygrał serię półfinałową. Popłynął co prawda wolniej niż w eliminacjach, ale wtedy poprawił rekord Polski Pawła Korzeniowskiego sprzed 16 lat. Do jutrzejszego finału Krzysztof Chmielewski wszedł z drugim czasem, minuta 53 sekundy i 61 setnych. Niestety do czołowej ósemki nie załapał się jego brat bliźniak Michał. Ostatecznie 11. Na kortach tenisowych tu po sąsiedzku przy Myśliwieckiej trwa turniej WTA 125. Niestety za burtę wypadły już polskie tenisistki Monika Stankiewicz oraz Martyna Kubka. A teraz gratka dla kibiców tenisa. W weekend będzie można zobaczyć w akcji Kamila Majchrzaka, który wystartuje jako turniejowa jedynka podczas Challengera Kozerki Open. Jest to challenger, tak, ale jest to bardzo dobry turniej, jest bardzo wielu bardzo dobrych i groźnych zawodników, wielu młodych schodzących, wielu też wyjadaczy, którzy grali na największych arenach, więc zdecydowanie będzie to bardzo trudny turniej, ale ja się cieszę, że mogę się sprawdzić w nowej roli, może nie w nowej, ale w tej roli. Kurz po kobiecym Euro powoli opada wszędzie, oprócz Anglii. Futbol kobiet sportem niszowym? Nie w Anglii. Żaden inny moment nie zebrał przed telewizorami tylu Brytyjczyków. Ponad 16 milionów widzów w punkcie szczytowym, 12 oglądało finał od pierwszej do ostatniej dramatycznej minuty. Wieczorem spotkanie na Downing Street. Słynna ulica obwieszona angielskimi flagami. Gospodynią była wicepremier Angela Rayner, ale z odległej Szkocji. Gratulacje wysłał też szef rządu. Lwice dostarczyły kibicom mnóstwo historii. Zwycięski karny w wykonaniu Chloe Kelly, która przechodziła parę miesięcy temu kryzys i myślała o zakończeniu kariery. Złe czasy nie trwają wiecznie. Bramkarka Hannah Hampton usłyszała od lekarzy, że w piłkę grać nie będzie, bo ma wadę wzroku, ale jakoś nie przeszkodziło to jej wybronić dwóch jedenastek. Dziś kolejne podziękowania za wszystkie te historię i chwilę. Parada zwycięstwa przed Buckingham Palace. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na ulicach Londynu prawdziwe szaleństwo, prawie takie jak w Paryżu w niedzielę podczas ostatniego etapu Tour de France. Dziś i jutro przelotne deszcze i lokalne burze, głównie na zachodzie. Jutro temperatura do 23 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, wybrzeżu i w górach maksymalnie 21. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor Samsung 55 cali. OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7199. Teraz za 5999 zł. Taniej o 1200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 lipca, wtorek, 8,5 minuty po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dziś audycję. Daniel Leśniewski odbiera telefony od państwa. Michał Jędrkowiak wydaje popołudniówkę. Aneta Aftoniuk przy mikrofonie, a reporterzy redakcji aktualności już w blokach startowych, żeby zaprezentować państwu nasze materiały reporterskie o newsach i o tym, co aktualnego się dzisiaj na świecie i w Polsce wydarzyło. W pierwszej godzinie Bartek Bielecki zajmie się tematem rządowej ustawy o asystencji osobistej, której nie będzie. A co w zamian? No to powiemy, co w zamian. Powiemy o tym już za moment. Krzysiek Polasik przygotował relację dla słuchaczy o mocnych nerwach. Nic więcej nie zdradzam, powiem tylko, że w roli głównej wystąpi Żaba. Warto słuchać. A Agnieszka Laskowska sprawdzi, czy nasz kosmonauta, uwaga, będzie mocne słowo, szarga swój wizerunek, jedząc pierogi w telewizjach śniadaniowych. Państwo mogą już dzwonić i komentować 22 i 7 trójek. Bardzo zapraszam i zapraszam do trójki do godziny 19. sun and I say it's alright. To Trójka, tak Państwu umila popołudniowy wtorek, bo słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki. No i chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj premier Donald Tusk przyszedł do pracy specyficznie wyposażony. Nie lękajcie się, drodzy Państwo, to nie są głowice, pociski z granatnika byłego komendanta policji Szymczyka. Nic nie eksploduje, to są atrapy. No ale zastanawiam się w tym kontekście, bo właśnie takie akcesoria przyniósł ze sobą pan premier na posiedzenie rządu. Co państwo najdziwniejszego zabrali ze sobą do pracy? Kiedykolwiek. 22,7 trójek, czekam na opowieści. Zapraszamy do Trójki. A skoro jesteśmy już przy premierze Donaldzie Tusku, to jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej była ustawa o asystencji osobistej. Środowiska osób z niepełnosprawnościami wciąż czekają na tę ustawę. Premier Donald Tusk powiedział w weekend, że nie ma na nią pieniędzy, a wśród tych, którzy na asystencję czekają bardzo szczególnie, jest Wojtek Sawicki, twórca bloga Life on Wheels. Kasia, możesz mnie odesłać? Tak. Asystent jest trochę moimi mięśniami i jest szansą dla mnie na funkcjonowanie w społeczeństwie. Już mi lepiej możesz wyłączyć. Dla tysięcy osób z niepełnosprawnością asystencja osobista to szansa na niezależne życie, o czym premierowi Tuskowi mówiła podczas sobotniego spotkania w Pabianicach pewna działaczka. Dzień dobry, nazywam się Ewelina Brodzińska, ja przyjechałam z Włocławka. Panie premierze, pytanie dotyczy asystencji osobistej. Muszę wam powiedzieć też słowo prawdy o tym, co jest w tej chwili możliwe. Premier tłumaczył, że jego priorytetem jest bezpieczeństwo, na które wydajemy rekordowo dużo, a to sprawia, że czasem na inne projekty po prostu zaczyna brakować pieniędzy. No więc każdy naprawdę odpowiedzialny premier będzie musiał szukać takich działań, które nas nie wywrócą do góry nogami. Wszyscy wokół obawiają się, że jednak znajdą się właśnie jakieś powody, żeby nie wprowadzać tej asystencji, mimo że protestujemy i upominamy się tą ustawę gdzieś z tyłu głowy, mamy to uczucie, że po raz kolejny zostaniemy z niczym. Bije się w pierś, przyznaje po fakcie premier Donald Tusk i tłumaczy, że nikt asystencji w rządzie nie wstrzymuje. My oczywiście pracujemy, kontynuujemy pracę nad naszym projektem ustawy, jeśli chodzi o asystencję osobistą, i projekt rządowy także będzie złożony w Sejmie. Wierzę, że to się wydarzy bardzo szybko. Zapewnia Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Wiem, że też już w Sejmie na nią czekają. Wierzę, że ten wrzesień to będzie ten moment, kiedy no przynajmniej będziemy już w poradzie ministrów, a być może już w Sejmie. Ustawa ma około 50 stron. Rocznie będzie kosztowała blisko 10 miliardów złotych i ma zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym od 13 do 65 roku życia. Tu bardziej chodzi o to, żeby ta ustawa była naprawdę najlepsza i na tyle też rozłożona, jeśli chodzi o te wydatki, żeby to było na tyle dobrze policzalne, żeby tutaj Ministerstwo Finansów mogło powiedzieć, że tak, ktoś się tutaj przyłożył, jest to w sposób odpowiedzialny od A do Z przygotowane. Ile mniej więcej wydajesz miesięcznie na opiekę dla siebie? Tak, około 12 tysięcy złotych, 75% płacę z tego z własnej kieszeni, a to jakby jeszcze muszę się utrzymać, mieszkanie zapłacić, więc to są jakieś horrendalne koszty. Dlatego Wojtka argumenty o wysokich wydatkach nie przekonują. Z jednej strony słyszę, że jesteśmy 20 gospodarką na świecie, że mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej, a z drugiej strony słyszę, że nie stać nas na asystencję osobistą, czyli taką podstawową usługę dla osób z niepełnosprawnością. Problemami osób z niepełnosprawnością zają się Bartosz Bielecki. A my mamy w Trójce, zapraszamy do Trójki dla Państwa piosenkę dnia. To Wróg i śpiewa Ala za stary. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Wysywasz od najgorszy, co ze mną nie tak. Zaczynasz zazdrościć, to już zły znak. I przestałeś patrzeć mi w oczy. Za stary wróg to trójkowa piosenka dnia. A co Państwo najdziwniejszego zabrali ze sobą do pracy? Kiedyś szłam do pracy, byłam nauczycielką i zabrałam ze sobą worek ze śmieciami, który miałam zostawić przy domu, a zaniosłam do pracy. A Aż mi zabrakło głosu na skomentowanie, ale to piękna historia. Nie wiem, czy nasi słuchacze przebiją słuchaczkę z workiem na śmieci zaniesionym do szkoły. Ale to jeśli widzieli Państwo zapowiedź dzisiejszej audycji w naszych mediach społecznościowych, no to wiedzą Państwo, że z workami na śmieci miałam dzisiaj dużo do czynienia, szykując dla Państwa audycję popołudniową. Myślę sobie też, że temat, który teraz dla Państwa mamy, zapraszamy do trójki, to jednak jest temat dla słuchaczy o mocnych nerwach, także jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to proszę, żeby słuchał tylko jednym uchem. Bo proszę Państwa, Wielkopolanka, pewna pani, próbowała leczyć się toksyną amazońskiej żaby. Kobieta w poważnym stanie trafiła na oddział toksykologii Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. 37-latka dopiero co wróciła z Niemiec, gdzie przeszła niebezpieczny rytuał kambo, który polega na podaniu na skórę toksycznej substancji wywołującej wymioty. W wierzeniach Indian taki zabieg wzmacnia organizm, oczyszcza. O szczegółach w relacji Krzysztofa Polasika. Trudno mi powiedzieć, jakie motywy panią kierowały. Może wtedy, kiedy dojdzie do siebie, nam opowie o tym, czego spodziewała się po tym niebezpiecznym zabiegu. Została namówiona przez jakieś znajome koleżanki. Opisuje rzecznik prasowy szpitala i toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz. Rytuał kambo to jest w cudzysłowie zabieg, który proponowany jest ludziom jako zabieg oczyszczający. Poprzez wymioty, które rzeczywiście występują, mamy pozbyć się z naszego organizmu toksyn, co oczywiście jest niemożliwe, ponieważ one, jeżeli nawet są, to są uwięzione w cudzysłowie gdzieś w naszych narządach i stamtąd się nie wydostaną. Tak, wykorzystuje się jad, który zawiera płast, który występuje w Ameryce Południowej. Jest to substancja przede wszystkim o działaniu halucynogennym. Tak jak piszą książki, widzimy dźwięki i słyszymy kolory. Mówimy tutaj o Phyllomeduzie bicolor, to jest jej nazwa naukowa, nazwa polska chwytnica. Wyjaśnia herpetolog Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W przypadku płazów, ich nagiej, przepuszczalnej dla wody skóry, najważniejszą formą obrony przed bakteriami, wirusami jest właśnie ten koktajl peptydów, który znajduje się na skórze. Kluczowe są te substancje, które mają takie właśnie działania, które są opiatami, ale naukowcy wyodrębnili w tej chwili już ponad 200 różnych substancji aktywnych biologicznie ze skóry tego konkretnego gatunku. Te rytuały, te zwyczaje i te obrzędy z Amazonii gdzieś w postaci pewnego opadu kulturowego dotarły do nas. Badacz Amazonii z Uniwersytetu Gdańskiego Mariusz Kajerski wymienia dwa podstawowe problemy. Rytuały oczyszczenia u nas działają zupełnie w innym kodzie kulturowym. One mieszczą się raczej w szeroko rozumianej ideologii New Age'owej, która z tymi przekonaniami i wierzeniami indiańskimi ma zero wspólnego, to jest raz. A po drugie oczywiście jest problem z nieprzygotowanymi ciałami, z nieprzygotowanymi umysłami. Po prostu doświadczanie, zażywanie tych substancji może dać efekty bardzo, bardzo nieciekawe. Jeżeli chodzi o te opiaty, to literatura podaje, że one są silniejsze niż morfina, niż heroina. To już jesteśmy o krok tak naprawdę do tego, żeby budować jakiś mistyczny rytuał, który miałby pomagać w wielu, wielu naszych cywilizacyjnych, codziennych problemach. Po około 24 godzinach najpierw pojawiło się wzmożone pragnienie, które rzeczywiście jest. Potem pojawiły się istotnie wymioty, a potem pojawiły się zaburzenia świadomości. I z powodu tych, że głębokie utraty przytomności, drgawek nawet, trafiła do szpitala swojego rejonowego. Tam dokonano diagnostyki różnicowej, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje i z czym mamy do czynienia. Ktoś na szczęście się zreflektował i powiedział, że jest to konsekwencja tego rytuału. No i dlatego pacjentka do nas trafia. Nadal jest w poważnym stanie, nadal jest pobudzona, niespokojna, wymaga wyciszenia, no i czasu. No a rytuał kambo może skończyć się śmiercią. W 2016 roku po przyjęciu takiej toksyny podczas warsztatów w Grodzisku Mazowieckim jedna pani niestety zmarła. Tu trójka. Co państwo najdziwniejszego wzięli ze sobą do pracy? Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry. Proszę zaznaczyć. Przed laty miałam następujące zdarzenie, mogę opowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Proszę pani, leciałam na Islandię. Moje buty sportowe, które zabierałam z sobą, były na działce. Oczywiście zabrałam je, włożyłam do bagażu razem z innymi przedmiotami. Po przylocie okazało się, że w moich butach jest sekator zabrany z działki. Autentyczna. Ubaw

Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, tutaj prawie 16.30. A zatem czas na skrót naszego serwisu. Michał Przerwa. Prokuratorzy postawili obywatelowi Kolumbii zarzuty podpalenia składów budowlanych w Warszawie i Radomiu. Materiał dowodowy wskazuje, że podejrzany działał na rzecz rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna, który siedzi w więzieniu w Czechach, przyznał się do popełnienia przestępstw w Polsce. Kolumbijczykowi grozi dożywocie. Do czwartku uczestnicy obozu strażackiego w Pile koło Tucholi opuszczą szpital. U części obozowiczów podejrzewano zatrucie pokarmowe. W niedzielę do szpitali trafiło 11 osób w wieku od 12 do 16 lat. Sanepid bada teraz próbki żywności. Wyniki mają być znane jutro albo w czwartek. Część uczestników ma wrócić do obozu. Wojskowy śmigłowiec runął na ziemię w Niemczech. Do wypadku doszło niespełna 200 km od granicy z Polską. Trwają poszukiwania załogi. To miał być lot ćwiczebny. Wojsko nie podaje jednak, ile osób było w kabinie. Nie ma też informacji, żeby ktokolwiek został odnaleziony. Żołnierze i policjanci odgrodzili teren wypadku i poszukują pilota albo pilotów. A teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. UOKiK postawił zarzuty spółkom kurierskim Allegro, DHL, DPD i InPost, że stosują pseudoekologiczny marketing, który wprowadza konsumentów w błąd. Używanie komunikatów takich jak zielona flota, zeroemisyjny czy neutralny dla środowiska opierało się na niepełnych danych albo dotyczyło jedynie fragmentów działalności tych spółek. To pierwsze zarzuty greenwashingu, podkreśla prezes urzędu Tomasz Chrustny. Zielone hasła nie mogą być pustymi obietnicami. Jeśli firma deklaruje, że działa ekologicznie, musi to potwierdzić faktami, a nie kreatywnym liczeniem emisji CO2, sprytnymi hasłami malującymi każdy przekaz na zielono, czy akcjami, które jedynie pozornie wspierają środowisko. Konsument ma prawo wiedzieć, co naprawdę kryje się za jego wyborem i oczekuje uczciwości, a nie kościemy. Trzy firmy, Allegro, DHL i InPost, zadeklarowały, że będą współpracować z urzędem. Ponad połowa Polaków loguje się do usług administracji publicznej przez bankowość elektroniczną. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Najpopularniejszym sposobem zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem bankowości elektronicznej jest usługa Moje ID, która daje możliwość logowania się m.in. do ePUAP, internetowego konta pacjenta, portali biznes.gov.pl i praca.gov.pl. W niecałe 2 lata zadłużenie spółek giełdowych wzrosło o ponad 140% i przekroczyło 20 milionów złotych. Mimo że ta suma stanowi niewielki tylko ułamek całkowitej wartości rynkowej tych spółek, to ma kolosalne znaczenie dla ich podwykonawców, podkreśla Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. W sytuacji, gdy mówimy o długach gigantów, można przypuszczać, że brak płatności jest raczej wyborem niż przymusem i nie świadczy o kłopotach finansowych, tylko etycznych. Największe zadłużenie mają spółki z sektora produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie duże z przejaśnieniami. Tam też możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Popada oprócz wschodu także na wybrzeżu i na południu, na termometrach maksymalnie 15 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, 33 minuty po godzinie 16. Jestem w pętli i znam to miejsce już. Gdy w sercu mętlik, a w uszach tylko szum. Gdy coś mnie gnębi, brakuje kilku stóp. Gdy jestem w pętli, znów, znów, znów, znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dopuszczaj mnie, chcę pozostać w mojej palce. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Czy wschód? Pop, pop, poplątałem słowa. W sumie lubię powtórki, który to raz biorę się w garść i nie umiem dorosnąć. Pragnę stałych sił, nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dobudzaj mnie, chcę pozostać w mojej palce. Nie dopadnie. Nad chmurami z głową wysoko, obłoki dotykam nogą i tylko płynę z melodią. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No, pan premier Donald Tusk dzisiaj na posiedzenie rządu przyszedł z bardzo specyficznymi akcesoriami. Obiecywał, że nie wybuchną. A co Państwo zabrali najdziwniejszego do pracy? Pani Moniko, halo, halo. Wprawdzie nie do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. A w podróż. Podróż na wakacje do Egiptu z trójką dzieci, z partnerem. W podręcznym plecaku, w bagażu podręcznym, który przeszedł przez dwie kontrole, bo przeszedł i przez kontrolę na bramkach w Polsce i przez kontrolę na bramkach w Egipcie. A w plecaku okazało się już na miejscu w hotelu, że mam łuski z karabinu. Ojoj. Które zabrałam ze strzelnicy, po jednym ze strzelań właśnie, do tego plecaka. I zostały one na dnie tego plecaka. No pięknie. No i okazało się, że na miejscu w Egipcie właśnie w hotelu one tam są. Czy ryzykowała więc, pani powrót? Zdziwieniu. Nie. Tak myślę. Nie, już bez nich wróciliśmy, ale tak. No takie szczęście mieliśmy, że nas nie prześwietlili aż tak dokładnie. Odważna jest pani dziewczyna, pani Moniko. Bardzo dziękuję za tę opowieść, do usłyszenia. Ale jeszcze jest pan Tomek z historią. Co pan najdziwniejszego zabrał ze sobą do pracy, panie Tomku? Dzień dobry. Dzień dobry. Polska południowa. Tak właśnie pewnego dnia, no to jakieś kilka lat temu, spiesząc się jak zwykle na wykłady, politechnika, rozpakowując torbę z komputerem, ale taką większą, okazuje się, że w torbie znajdował się nasz ukochany sierściuch, kotek, który... Jak doszliśmy, no bo inżynierowie, prawda, szukamy zawsze przyczynowości. Zwabiony tam był ciepłem laptopa, który wcześniej włożyłem. Mm-hmm. Jeszcze tam przygotowywali się do pracy. Podróż trwała pół godziny. Wyglądał na zaskoczonego, śpiący, cały czas sobie spał. No a potem na wykładzie już był chyba najpilniejszym słuchaczem. Akurat, panie Tomku, to na pewno nie był laptop. To była taka napka, której pan nie zjadł poprzedniego dnia. A możliwe. Ale nie na poczu. A Wojnianę, to ogromnie się cieszę, że mogę na chwileczkę być gdzieś tutaj w dialogu. A skojarzyło mi się to wcześniejszą audycją, którą słuchałem rano, jak jechałem, że tak powiem, do pracy, która dotyczyła tego festiwalu kotów i serii książek wspaniałych o kocich detektywach. Tak jest, mamy nad tym patronat jako radio. No właśnie, a ja mieszkam tutaj i wracam zawsze kiedyś na południe niedaleko Cieszyna, także już się cieszę na ostatni weekend sierpnia, gdzie kocie... towarzystwo i kocia szajka zawładnie Cieszynem. Absolutnie, moim. Panie Tomku, musi pan być na tym festiwalu. Po takiej przygodzie z kotem w walizce do pracy zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Do usłyszenia. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Słuchają państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Kurz nie opadł jeszcze po lądowaniu naszego drugiego kosmonauty na Ziemi, Sławosza Uznańskiego, ale to najpierw, zanim jeszcze państwu powiem, o czym chcemy porozmawiać, no to może taka mała etiutka, co państwo na to? Jakie te ploty uważa pan za najtrudniejszy? Na pewno bardziej ekscytujący i emocjonalny był lot w górę. Ciekawy jest bardzo start. Dlatego, że nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Ale najbardziej dynamiczny taki, brutalny powiedziałbym nawet. Troszeczkę moment to jest jednak lądowanie. Drodzy Polki i Polacy. Czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego. Dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Rozmawiamy tutaj z państwem, ale myślami jesteśmy chyba jeszcze dosyć daleko stąd. To chyba najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, którego musiałem stawić czoła. Praca w zespole orbitalnym już. Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty. Konkretnie przeprowadzenie wszelkiego rodzaju eksperymentów. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. No proszę państwa, te podobieństwa no aż bolą, kiedy się ich słucha. Albo może wręcz przeciwnie, może właśnie nie bolą, może właśnie radują serce. Nie wiem, co państwo na to, ale mogą państwo zadzwonić też oczywiście i opowiedzieć. No bo rzecz jasna słuchali państwo i Mirosława Hermaszewskiego, i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego, czyli naszych dwóch kosmonautów. A w studiu już Agnieszka Laskowska i gościni z pytaniem o to właśnie, czy nasz kosmonauta źle wykorzystuje swoją szansę, czy szarga wizerunek naszych kosmonautów, bo takie głosy się ostatnio pojawiają w przestrzeni publicznej. Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. Myślałam, że powiesz w przestrzeni kosmicznej. 78 rok, kiedy Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos, a panowie, mimo prawie dzielących ich 50 lat, okazuje się, że w podobny sposób opisywali swoje przeżycia i swoje wrażenia z tych kosmicznych wypraw. Ale na pewno zmieniło się jedno. Chyba wtedy, w czasach PRL-u, nie zastanawialiśmy się tak bardzo nad wizerunkiem naszego, jak to nazywaliśmy go wtedy, kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Doktor Emilia Zakrzewska z Uniwersytetu Warszawskiego jest dzisiaj z nami w studiu Trójki. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Czy Sławosz Uznański-Wiśniewski to jest jeszcze astronauta, naukowiec, który poleciał tam robić swoje doświadczenia, czy to już jest tylko i wyłącznie celebryta, który udziela wywiadów, chodzi do telewizji śniadaniowych. Ostatnio był na festynie w swojej rodzinnej Łodzi. Jak pani go postrzega? Absolutnie jest to naukowiec, astronauta. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że naukowiec i w ogóle nauka musi być promowana w dosyć zrozumiały i przystępny sposób, jeżeli chodzi o wyniki swojej, rezultaty pracy. To, co robi pan Sławosz Uznański, jest naturalną konsekwencją tego, że dokonał jednak przełomowego historycznie wydarzenia, jakim był lot w kosmos. Jest drugim Polakiem, który dokonał takiej misji. I jego zadaniem jest również promowanie nie tylko swojej pracy i tego, czego dokonał, ale też i samej nauki, jaką jest nauka o kosmosie. Więc to, że robi to w taki sposób, który jest mocno dzisiaj krytykowany, a wręcz przez niektórych uważany za infantylny. Tak, niektórzy komentatorzy mówią, że on trochę rozmienia się na drobne, że niekoniecznie musi pojawiać się w telewizji śniadaniowej tylko po to, żeby tak naprawdę zjeść tam pierogi, że sprowadziliśmy ten, nazwijmy to, wyczyn, to jego kosmiczne wyzwanie właśnie do takich banałów. Być może zrobiliśmy to my, dziennikarze, bo takie padają pod jego adresem pytania i prośby, żeby po prostu zajadał się pierogami i porównywał, jak smakowały w kosmosie, a jak smakują na Ziemi. Ale mnie niepokoi trochę inna rzecz. Ja zapytałam dzisiaj w Polskiej Agencji Kosmicznej drogą mailową o to, czy agencja zna już plan aktywności Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, czy ma jakiś pomysł na to, jak on będzie teraz o tej swojej wyprawie opowiadał. I dostałam taką odpowiedź. Plan aktywności nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzony. Zarówno harmonogram pobytu w Polsce, jak i dalsze działania są w trakcie ustaleń z zaangażowanymi instytucjami i partnerami. Czy to nie znaczy, że jednak nie ma konkretnego pomysłu na to, jak teraz te wyczyny, te dokonania naukowe, te doświadczenia, o których chcielibyśmy usłyszeć i o ich wynikach, będą promowane w przestrzeni publicznej? Tak, i to jest jeden z kluczowych zarzutów, który teraz stawiany jest panu Sławoszowi, jak i Polskiej Agencji Kosmicznej, że nie stworzyli żadnego planu konkretnego, ani planu medialnego, ani planu strategicznego na to, co po tym locie ma się wydarzyć. Bo oczywiście teraz są liczne wywiady, które są częścią oczywiście obowiązków pana Sławoża i dobrze, że one się odbywają. Wiadomo, że każdy program, jak wiemy, czy to będzie dłuższy wywiad w telewizji biznesowej, czy to będzie krótki wywiad w telewizji śniadaniowej, czy to będzie dłuższa, krótsza audycja w radiu, one się rządzą swoimi prawami. I nie umniejszałabym chciałabym tutaj tej promocji, jakiej dokonuje i to, jakich aktywności w mediach podejmuje się pan Sławosz poprzez nieszczęsny występ w jednej z telewizji śniadaniowych, gdzie rzeczywiście była promocja pierogów. Nomen omen to ma głębszy sens, bo wiadomo, że to był ten element tożsamościowy i to jest ten element, te pierogi, które zabrał w kosmos. I tutaj nie ostrożnie podchodziłabym do takiego umniejszania. Oczywiście niepokoi sam fakt, że nie jest tajemnicą, że lot pana Sławosza był finansowany ze środków publicznych i były to niemałe kwoty, więc mamy prawo oczekiwać tego, jak zostaną te wydatki zrekompensowane. Tym bardziej, że jesteśmy w takim momencie, że możemy albo ludzi, szeroko rozumianych ludzi, zainteresować tym, co w kosmosie, albo możemy po prostu to, nawet niechcący, ale jednak obśmiać i sprowadzić właśnie do takich niefortunnych detali. Bo wiele firm, wielu ekspertów mówi, przyszłość jest w przestrzeni kosmicznej. Tam należy inwestować ogromne pieniądze. I to jest chyba właśnie ten moment, kiedy ten nasz astronauta powinien zachęcać do tego inwestorów, duże firmy, ale też młodych ludzi, żeby oni widzieli coś więcej niż tylko takie banalne anegdoty, które próbują z niego wyciągać po tej misji kosmicznej. Tak, to w dużej mierze zależy od dziennikarzy tak naprawdę, o co pytają, tak? Być może on powinien być bardziej ostrożny i umieć ukierunkować dziennikarzy, że jeżeli pytają go o tematy dosyć takie, powiedziałabym, przyziemne, fizjologiczne, to może w tym momencie przekierować rozmowę na eksperymenty i wyniki tych eksperymentów, ale ja tutaj będę adwokatem troszeczkę pana Sławosza, mimo że pewnie o to nie prosi, w takim sensie, że to, na ile my rozbudujemy naukę o kosmosie, na ile zachęcimy młodych ludzi dzisiaj do tego, żeby studiować takie kierunki, na ile wdrożymy międzynarodową czy narodową strategię do tego, jak będziemy się plasować na arenie międzynarodowej, to nie jest tylko persona pana Sławosza z całym uznaniem dla jego dorobku naukowego, ale to też jest wkład rządu, to też jest kwestia ustaw, które trzeba wdrożyć do tego, żeby umożliwić polskim przedsiębiorcom eksploatację kosmosu. Pani doktor, to jeszcze na koniec tak bardzo krótko, proszę dosłownie tak lub nie odpowiedzieć. Czy uważa pani, że żony astronauty nie mogłoby być przy nim trochę mniej, że to jednak jest jego wydarzenie i jego sukces? Powinno być trochę mniej. Dziękuję bardzo, doktor Emilia Zakrzewska, zdecydowana odpowiedź. Ciekawa rozmowa doktor Emilia Zakrzewska z Uniwersytetu Warszawskiego. A rozmowę prowadziła Agnieszka Laskowska. I never was Słuchają Państwo Trójki w ostatni lipcowy wtorek i pytam Państwa, co najdziwniejszego wzięli Państwo ze sobą do pracy? Pani Lauro, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć. Ja może nie do końca w temacie audycji, bo chcę powiedzieć o tym, czego nie zabrałam do pracy, a powinnam. Proszę mówić. Otóż pewnego poranka jesiennego miałam założyć w ostatniej chwili z trudem odprasowaną spódnicę, ale prosto z łazienki po zrobieniu makijażu i fryzury udałam się do przedpokoju i założyłam od razu płaszcz. I dopiero w pracy okazało się, że brakuje mi spódnicy. Zdjęła pani płaszcz? No więc nie zdjęłam płaszcza, tylko po prostu sprawy najpilniejsze załatwiłam w płaszczu, po czym zostałam dzwoniona do domu. To była redakcja prasowa, więc teoretycznie przynajmniej nienormowany czas pracy, więc szefostwo pozwoliło mi na to. Całe szczęście. Dziękuję za tę opowieść. Dziękuję bardzo i gratuluję pani Aneto. Jest pani prawdziwie, autentycznie osobowością radiową. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Dykcji poprawnej, wręcz pięknej polszczyzny. Tak trzymać. Pani Lauro, pozdrawiam bardzo dziękuję, serdecznie. Bo się zacznę rumienić. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Panie do Rafale. Do usłyszenia. Panie Rafale, halo, halo. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Witam, Rafał Zmysłowicz. Proszę Sykonia. Opowiedzieć, tak prędziutko. No, szybciutko. Jest ze względu na to, że jesteśmy aktywnymi turystami, co roku wyjeżdżamy na rajdy rowerowe, mamy ze sobą sakwy, bagaże, także musimy być do tego bardzo dobrze przygotowani. I ze względu na to, że jesteśmy organizacją turystyczną PTTK, mamy ze sobą swoją zabytkową flagę, na tle której robimy sobie potem pamiątkowe zdjęcia, no i dojeżdżamy na Balaton, akurat to było na Węgrzech. Jakież nasze było zdziwienie, gdyż kolega, który opiekował się tą flagę, wyciągając z sakwy flagę, okazało się, że nie wyciągnął flagi, tylko wyciągnął sukienkę biało-czerwoną swojej żony. I zrobiliśmy sobie zdjęcie na tle jego pięknej sukienki, jego pięknej żony. Tak właśnie żony wspierają, nie tylko astronautów, jak się okazuje. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łaciate 3,2%, kup 3 opakowania z Kaufland Card, a 3 dostaniesz gratis, 12 na osobę. A nektarynki jedynie 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z radiową Trójką. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Jedynie 2 zł za 1 kg. A papier toaletowy dwuwarstwowy Samel. Tylko 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy. Wyprzedaż już trwa. Setki produktów do 70% taniej. Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe